श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय का दसवें श्लोक पर्यंत का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका है। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध में दोनों पक्षों में अपने ही बंधु बांधवों को देखा और देख करके अर्जुन के मन में मोह हुआ और अर्जुन को इस युद्ध में धर्म तथा अधर्म के बीच का यह युद्ध है इस प्रकार का विवेक नहीं रहा, अपितु मोहवशात ये बुद्धि हुई कि ये युद्ध तो कुल क्षयकारी है, कुल का क्षय करने वाला है। ये युद्ध होगा, कुल का क्षय होगा, कुल का क्षय होने से युद्ध करने वाला जो मैं हूं मैं कुलघाती बनूंगा और कुलघाती के लिए शिष्ट लोगों ने कई कल्पों तक नरक ही स्थान बताया है। इस प्रकार ये युद्ध जो है अनर्थ का साधन है, ये बुद्धि अर्जुन की हुई युद्ध के विषय में, और अपने गांडीव धनुष को छोड़ करके बैठ गया रथ पर विषाद करते हुए। ऐसे विषाद करते हुए अर्जुन को भगवान ने द्वितीय अध्याय में समझाने का प्रयास किया, प्रथम दो तीन श्लोकों के माध्यम से ये कहा कि इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर यह मोह कहां से आ गया। ये तो न तो स्वर्ग प्रदान करने वाला है युद्ध न करने का निश्चय, और न तो शिष्टों के द्वारा परिगृहित है, और न तो इस लोक में कीर्ति का संवर्धक है। इस प्रकार इस लोक में अयश को ही फैलाने वाला, जन्मांतर में स्वर्ग न देने वाला और शिष्टों के द्वारा निंदित जो तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय है, एक प्रकार से कश्मल है, मोह है, ये विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर कैसे प्राप्त हुआ, इसको तुम अपने अंदर स्थान मत दो, ये तुम्हारे अंदर शोभा नहीं देता, इसलिए इसे त्याग करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन समझता नहीं, उल्टा भगवान को ही पूछता है कि आप मधुसूदन है अरिसूदन है, अपने कुल के सूदन तो नहीं है, अपने कुल की रक्षा के लिए मध्वाधि दैत्यों का नाश करने वाले हो, तो मध्वाधि दैत्यों के तरह क्या ये भीष्म और द्रोणाचार्य हैं कि इनका मैं नाश करूं। ये युद्ध होगा तो भीष्म और द्रोण, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए, कभी शब्द से भी उनके साथ वाद विवाद करना मेरे लिए अनुचित है, तो बाणों से उनके साथ युद्ध करना क्या मेरे लिए उचित होगा। और इन पूजा योग्य महानुभाव गुरु लोगों को युद्ध में मारने की अपेक्षा तो मैं ये चाहता हूं कि इनको न मार करके यदि जीविका के लिए हमें भिक्षा टनादि भी करना पड़े तो वह उचित होगा, क्योंकि भीष्म और द्रोण जैसे पूजा योग्य श्रेष्ठ जनों को मारेंगे और राज्य प्राप्त होगा और राजोचित जो भोग प्राप्त होंगे वह इनके खूनों से छने हुए तो रहेंगे, सने हुए तो रहेंगे। जिन लोगों की पूजा करनी चाहिए चाहिए उन लोगों के खून से सने हुए भोगों को भोगना उचित नहीं है हमारे लिए। इस प्रकार ये अर्जुन ने जैसे भगवान से प्रश्न किया, भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो फिर अर्जुन भगवान से छठे और सातवें श्लोक में, छठे श्लोक में एक प्रकार से कहा कि इस समय तो मैं बड़ी दुविधा में हूं, ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पांडवों के नाम कौरवों पर हमारी विजय या हमारे ऊपर कौरवों को दुर्योधनादि को विजय मिल जाए, इन दोनों में से गरीय क्या होगा, श्रेष्ठ क्या होगा, उचित क्या रहेगा, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। और मान लो कि हमारी विजय हो भी जाए, दिखने के लिए भले ही वो विजय रहे लेकिन फलतः वह पराजय ही जैसी ही है, क्योंकि जिन भीष्मादि को मार करके हम जीवित भी नहीं रहना चाहते वे ही युद्ध में उपस्थित हैं। यानी वहत्वान जीजी विषामस देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, इसलिए एक प्रकार से मैं इस समय अज्ञान तथा ये जो कुलक्षय निमित्तक दोष हैं इनसे आवृत्त विवेक वाला हो गया हूं। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, धैर्य अंदर का स्वभाव, विवेक, ये सब उपहत हो गया है, ने ढक गया है। और युद्ध करना हमारे लिए उचित है या भीष्मादि को मारे बिना भिक्षाटनादि से जीवन यापन करना उचित है, इसके विषय में भी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। धर्म के विषय में भी मेरा चित्त मोह से ग्रस्त है, धर्म सम्मूढ़ चेता हूं मैं, इसलिए यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में तो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक जो होगा युद्ध करना या युद्ध न करके भिक्षाटनादि से जीवन यापन करना, इनमें से जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक है वह आप निर्णय करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते अहम् शासनार्ह हूं। आप मुझे मेरे कल्याण के साधन में प्रवृत्त कर सकते हैं, और जिसमें मेरा अहित है वहां से मुझे निवृत्त कर सकते हैं। मैं आपका शास्य हूं, शिष्य हूं का मतलब शास्य कहा जाता है, जिस पर शासन किया जा सके, जिसे किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त किया जा सके, किसी से निवृत्त किया जा सके, उसे शास्य कहते हैं। तो आप मुझे इस ये कर दीजिए, मुक्त शासन कर दीजिए, मेरे हित का उपदेश करिए, मैं आपकी शरण आया हूं। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आप को समर्पित हुआ जो मैं हूं, उस मुझे आप मेरे हित का उपदेश करिए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना होने पर भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम स्वयं ही विवेक करके युद्ध करना और युद्ध किए बिना भिक्षाटन आदि से जीवन यापन करना, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ रहेगा, विवेक करके जो उचित होगा उसका निर्धारण कर लो और वही कर लो। तो अर्जुन कहता है, ये विवेक करने में मैं समर्थ नहीं हूं, और ऐसा इस समय मैं जिस शोक से ग्रस्त हूं उस शोक का निवर्तक उपाय नहीं जान पा रहा हूं। यही आठवें श्लोक में अर्जुन का कथन है कि नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात यः शोकम् उस शोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। तो हे मधुसूदन, इसी संबोधन का अनुवर्तन आ रहा है कि हे मधुसूदन, मैं मम शोकम यद अपनुद्यात तत् नहीं प्रपश्यामि, ऐसा अनुभव करिए। अपनुद्यात का करता है यत, यानी यत साधनम, मम शोकम अपनुद्यात तत् साधनम अहम न प्रपश्यामि, मेरे शोक को अपनुद्यात यानी दूर करें ऐसा साधन मैं नहीं देख पा रहा हूं, यानी नहीं समझ रहा हूं। संसार में सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो भी जाए तब भी मेरा शोक निवृत्त हो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। शोक का विशेषण है, जिस शोक को अर्जुन निवृत्त करना चाहता है उस शोक का विशेषण है इंद्रियानाम उत्सोषणम शोकम। इंद्रियानाम उत्सोषणम में उत्सोषणम शब्द का अर्थ है अत्यंत शोषण कर, इंद्रियों का शोषण करने वाला, इंद्रियों को सुखाने वाला, क्षीण करने वाला, शिथिल करने वाला। अर्जुन ने अपनी स्थिति का वर्णन किया ना, शीदंती मम गात्राणि वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। इत्यादि से बताया गया वो सब सोखी तो ऐसा कर रहा है, तो वो है इंद्रियानाम उत्सोषणम शोकम। तो मम इंद्रियानाम उत्सोषणम शोकम, मम का अन्वय दोनों के साथ करिए, मेरी इंद्रियों को अत्यंत शुष्क बना देने वाला, निरस बना देने वाला जो शोक है, उस शोक को कोई साधन दूर करे, ऐसा साधन, जो साधन दूर कर सके ऐसा साधन मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो कहा कि तुम युद्ध करोगे, पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे, तो सारी अनुकूलताएं उपलब्ध होगी तो शोक दूर हो जाएगा। कहा पृथ्वी का राज्य क्या, स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए, यानी इहलोक तथा परलोक, अर्थात पूरे संसार में सारा अभीष्ट मुझे प्राप्त हो भी जाए तो भी मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मेरे शोक को वो निवृत्त करेगा करके। ये उत्तरार्ध में कहता है कि भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम अवाप्य। तो पृथ्वी पर असपत्नम यानी निष्कंटकम और रिद्धम यानी सभी संसाधनों से संपन्न राज्य मुझे प्राप्त हो भी जाए, का मतलब मानुष सुख जिसको कहा जाता है, मानुष सुख कहा जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का राज्य अकेले को प्राप्त रहे और वो निष्कंटक हो, सभी संसाधनों से संपन्न हो, शरीर युवा हो और ये जो है सभी प्रजा आज्ञा का पालनकारी हो, मंत्री भी आज्ञा के पालन करने वाले हो, यानी पृथ्वी पर सारी अनुकूलता हो तो माना जाता है एक मानुष सुख है, इसे एक मानुष सुख कहा जाता है। और उसी सुख का एक प्रकार से वर्णन है, भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम अवाप्य, ऐसा और अपि को इधर राज्यम के साथ जोड़ दो, राज्यम अवाप्यापि, ऐसा राज्य प्राप्त करके भी और इससे भी बढ़ करके जो सुराणाम अपि च आधिपत्यम, तो सुराणाम आधिपत्यम अपि अवाप्य, तो सुरों का यानी देवताओं का आधिपत्य है इंद्रत्व, तो इंद्रत्व को प्राप्त करके भी यानी देवताओं का राजा बन करके भी मैं नहीं देख रहा हूं कि यह इंद्र बनना या पृथ्वी का राजा बनना, संसार में सभी प्रकार की अनुकूलता प्राप्त होना, मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक का वह निवर्तक बन पाएगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। का मतलब ये सारी संसार की अनुकूलताएं प्राप्त होने पर भी शोक निवृत्त नहीं हो सकता, इसलिए संसार में ऐसा कोई कर्म साधन है नहीं जो मेरे शोक को निवृत्त कर सके, इसलिए आपको मैं शरण आया हूं, त्वाम प्रपन्नम माम त्वम एव शाधि, कि संसार की सारी अनुकूलताएं भी मेरे शोक को दूर करने में असमर्थ देख रहा हूं मैं, इसलिए मेरे शोक की निवृत्ति का उपाय बताने का आप मुझे अनुग्रह करिए, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। तो धृतराष्ट्र ने एक प्रकार से संजय से ये कहा कि जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो इसके बाद क्या किया। तो संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। तो गुड़ाकेश जो अर्जुन है, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण को एवं उक्त्वा यानी पूर्वोक्त प्रकार से कह करके कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये युद्ध हमारे इष्ट का साधन नहीं है। ऐसा भगवान कृष्ण को कह करके, गोविंद को कह करके तुष्णिम बभुवा शांत हो गए अर्जुन। हे परंतप, ये धृतराष्ट्र का संबोधन है, धृतराष्ट्र के लिए संजय के द्वारा किया गया। आगे हैं संजय का ही वाक्य। एक प्रकार से धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की कि जब अर्जुन ने युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कृष्ण को कह करके अर्जुन शांत रहे, तो उस समय क्या घटना घटी, आगे की आगे का वृतांत सुना। तो संजय कह रहे हैं कि तमुवाच ऋषिकेश तम अर्जुनम, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषिकेश का विशेषण है प्रहसन, अने प्रसन्न चित्त होकर के हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हे भारत ऐसा संबोधित करके कहा। अर्जुन का विशेषण है यानी इदम वचः वाच ऐसा लगाना कि प्रहसन इव ऋषिकेश तम इदम वचः वाच। मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह वाक्य कहा। अर्जुन कैसा है तो विषीदंतम, अर्जुन तो विषाद कर रहे हैं और भगवान प्रत्येक परिस्थिति में प्रहसन है, मुस्कुराते हैं। और उन्हें ये कहा हे भारत, और ये हे भारत ये तो संबोधन है आपके धृतराष्ट्र के लिए संजय के द्वारा किया गया कि हे भारत तम ऋषिकेश प्रहसन इदम वचः वाच। और उसमें तम का ही विशेषण है एक, और जैसे ऋषिकेश का विशेषण है प्रहसन, ऐसे अर्जुन का विशेषण है सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदंतम, जो विषाद कर रहा है दोनों सेनाओं के बीच में रथ पर बैठ करके अर्जुन, उस अर्जुन को विषादग्रस्त अर्जुन को मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, जिसे विषाद छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, ऐसे कृष्ण ने, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है नित्य आनंद स्वरूप, तो नित्य आनंद स्वरूप जो होगा उसे विषाद छू भी नहीं पाएगा, तो मुस्कुराता रहेगा आनंद से। हंसता ही रहेगा। तो इसके लिए प्रहसन इव ऋषिकेश विषीदंतम तम इदम वचह वाचह, विषाद करते हुए अर्जुन को इदम यानी वक्षमान वाक्य कहा। ये यहां तक एक प्रकार से भूमिका हुई। अब इदम वचह वाच में, इदम वचह ये वाच का कर्म है, वाच का कर्ता है ऋषिकेश, ऋषिकेश ने वक्षमान वाक्य कहा, किसे कहा तो अर्जुन से कहा। तो यही इदम वचह है एक प्रकार से गीतापुरी। इदम वचह शब्द से ग्राह्य है असोचानन्व सोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्य भाषसे से लेकर के कश्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चिद दज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। यहां तक का वाक्य इदम वचह शब्द से लीजिए। इतना गीता का उपदेश है ना, गीता का उपदेश करके फिर अर्जुन से पूछा भगवान ने कि तुमने मैंने जो कहा उसे क्या ध्यान दे करके सुना, यदि ध्यान दे करके सुना होगा तो तुम्हारा जो मोह है शोक का हेतु भूत विषाद का कारण भूत क्या वो दूर हुआ। कश्चिद अज्ञान कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कश्चिद और दूसरा क्या है उत्तरार्थ में कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अज्ञान जनित जो मोह है अध्यास है क्या तुम्हारा नष्ट हुआ। यहां तक का जो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है इदम वचह शब्द से ग्राह्य है। इसका उत्तर अर्जुन ने दिया नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। यहां तो कहा कि धर्म सम्मूढ़ चेता हूं मैं, जब भगवान के शरणापन्न हुआ उस समय वह है एक प्रकार से सम्मूढ़ चेत मोहग्रस्त, और बाद में वो कहता है कि नष्टो मोह गीता को सुन करके। तो इसलिए इदम वचह शब्द से लेना है अर्जुन के शोक मोह को समूल नष्ट करने वाला जो वाक्य, उस वाक्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से विषाद करते हुए अर्जुन को कहा। यहां तक ये गीता की भूमिका हुई। अब गीता का उपदेश प्रारंभ होगा। तो भाष्यकार भगवान श्री भगवानुवाच का अवतरण लिखते एक प्रकार से, अभी तक का जो प्रथम अध्याय का अध्याय से लेकर के द्वितीय अध्याय के दसवें श्लोक तक का संबंध भी गीता के साथ बताते हैं। कहते हैं इतना ग्रंथ किस चीज के लिए है, एक अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के दस श्लोक। अत्र च दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् इति आरभ्य न योत्स इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव ह इति एतद् अन्तः प्राणिनां शोक मोहादि संसार बीज भूत दोषोद्भव कारण प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्येयो ग्रंथ। गीता का जो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये तो एक प्रकार से महाभारत कथा का गीता के साथ संबंध बताने वाला है। और संजय वाच के बाद में दृष्ट्वा तु पांडवानीकम यूडन दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य यहां से लेकर के यानी प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से लेकर के जो द्वितीय अध्याय का दसवां श्लोक है, प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से द्वितीय अध्याय के दसवें श्लोक तक का ग्रंथ, ये समझना चाहिए, इसकी व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्येय का मतलब है व्याख्यान करने योग्य है। किस रूप में इसका व्याख्यान होगा इतने ग्रंथ का, तो कहते हैं यानी 55 श्लोक हो गए ना, प्रथम श्लोक चला गया, 46 श्लोक है पहले अध्याय में, तो 46 में से पहला वाला जो श्लोक है वो तो आख्यायिका का गीता के 47 श्लोक है, तो 52 श्लोक, 56 श्लोक, 46 और 10, ये 56 श्लोक जो है इनकी व्याख्या इस रूप में करनी चाहिए कि इतने ग्रंथ से, इतना ग्रंथ प्राणियों के शोक मोह का, शोक मोहादि ही एक प्रकार से संसार का बीज है, और शोक मोहादि रूप जो संसार बीज है और इस संसार बीज के उद्भव का यानी उत्पत्ति का कारण है अहंकार यानी अहम अध्यास मम अध्यास, इस अहम अध्यास और मम अध्यास को बताने वाला है। शोक मोह होता है अहम अध्यास मम अध्यास के कारण, तो शोक मोह रूप जो संसार के बीज और शोक मोह रूपी संसार के बीज का उद्भव यानि जन्म, वो होता है उस उद्भव का यानि जन्म का जो कारण है वो कौन है। यदि शरीर आदि में, स्वयं के शरीर में अहम अध्यास और शरीर संबंधी में मम अध्यास न हो तो शोक और मोह भी ना हो, और शोक मोह ना हो तो संसार भी नहीं है। फिर तो अहम अध्यास मम अध्यास मूलक ही शोक मोह है और शोक मोह मूलक संसार है, ये बताने के लिए इतना ग्रंथ है, ये समझना चाहिए, इस प्रकार इस ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम इति आरभ्य, यानी प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक से आरंभ करके, न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभुवः, यहां तक का ग्रंथ वो हुआ। ये तो नवम श्लोक है द्वितीय अध्याय का, उक्त्वा तुष्णिम बभुवः, इसलिए 55 श्लोक ही हुए एक प्रकार से, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से दूसरे अध्याय के नवम श्लोक तक, ये 55 श्लोक। इतने ग्रंथ का व्याख्यान इस रूप में करना चाहिए कि प्राणियों में अहम अध्यास मम अध्यास निमित्तक ही शोक मोह होते हैं, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये सिद्ध होता है कि जिन प्राणियों में अहम अध्यास मम अध्यास है उनमें शोक मोह है। और जिनमें अहम अध्यास मम अध्यास नहीं है उनमें शोक मोह भी नहीं है। यहीं पर देखो भगवान कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों में भगवान कृष्ण में अहम अध्यास मम अध्यास नहीं है तो उन्हें शोक और मोह भी नहीं है। अर्जुन में अहम अध्यास मम अध्यास है तो शोक मोह है, तो शोक मोह का कारण अहम अध्यास मम अध्यास है, वो अर्जुन में विद्यमान है इसलिए शोक मोह से ग्रस्त है अर्जुन। अर्जुन है प्राणियों का प्रतिनिधि और भगवान श्री कृष्ण है नित्य मुक्त, उनमें अहम अध्यास मम अध्यास नहीं है इसलिए शोक मोह भी नहीं है। इसलिए अर्जुन तो विषाद कर रहा है और भगवान हास रहे हैं, प्रहसन इव भारत ये कह रहे हैं है? हाँ। तो अर्जुन की हंसी करते हुए ऐसे हंसते हुए ऐसे, हंसी भी दो प्रकार की होती है ना, एक तो खिल्ली उड़ाना, वो खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, अंदर से तो अनुग्रह की बुद्धि है, मजाक नहीं कर रहे अर्जुन की, वो दिखाने के लिए ये वो शब्द है। तो आगे हैं तथा ही इत्यादि भाष्य ही है ना, तो भाष्य को ही देखिए कि तथा ही अर्जुनेन, वो कहाँ आता है सोच्यस्तुम आएगा 32 नंबर पृष्ठ पर। तो भाष्य को देखिए कैसे इतने ग्रंथ से ये ज्ञापन हो रहा है कि अहम अध्यास मम अध्यास मूलक ही शोक मोह है और शोक मोह संसार के बीज है, ये किस प्रकार ज्ञापन होता है इसे भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम् एषाम् मम एते इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मनः शोकमोहो प्रदर्शितौ कथम भीष्मम अहम् संख्ये इत्यादिना। अने कैसे इतना ग्रंथ प्राणी मात्र में शोक मोह का निमित्त अहम अध्यास मम अध्यास ही है इस अर्थ का प्रदर्शक है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी बांधवेषु अहम् एषाम् मम एते इत्येवम् भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मन शोक मोहो प्रदर्शितौ, का मतलब है अर्जुन ने सबसे पहले तो जो कुंती पुत्र के रूप में पांच भौतिक शरीर प्रकट हुआ है उसी को मैं समझ लिया, उसमें अहम अध्यास कर लिया। यहां अहम एशाम में अहम शब्द का अर्थ है अर्जुन नामक जो पांच भौतिक शरीर, वही अर्जुन अपना स्वरूप समझ रहा है शरीर को ही कि मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं, और अहम एषाम और ये जो राज्य हैं गुरु हैं पुत्र और पुत्र हैं, अभी गुरु हैं द्रोणाचार्य भीष्मादि, पुत्र हैं अभिमन्यु आदि, मित्र हैं अर्जुन के जो मित्र हैं, और सुरुत शब्द से लीजिए भीष्म को, और बाकी स्वजन, ये स्वजन संबंधी जो स्वजन रूप जो संबंधी हैं बंधु बांधव, इन सब को एशाम शब्द से लीजिए कि इनका मैं हूं, और ये ते मम, ये ते शब्द से भी इन्हीं को लेकर के, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, ऐसा मम अध्यास कर लिया इनमें, अपने शरीर में अहम अध्यास और भीष्मादि में मम अध्यास। इस प्रकार ये दोनों भी अहम अध्यास तथा मम अध्यास है भ्रांति। इत्येवं भ्रांति प्रत्यय यानी भ्रांति रूप ज्ञान, अयथार्थ प्रत्यय भ्रांति प्रत्यय है, और इस भ्रांति प्रत्यय, यह भ्रांति प्रत्यय है निमित्त किसका, स्नेह का। तो भ्रांति प्रत्यय निमित्तक जो स्नेह है एक दूसरे के प्रति, भीष्मादि के प्रति अर्जुन का और भीष्मादि का अर्जुन के प्रति जो स्नेह है, उस स्नेह का युद्ध होगा तो विच्छेद होगा, हमारे जो स्नेहास्पद हैं श्रद्धास्पद हैं वो भीष्म द्रोणाचार्य आदि वे नहीं रहेंगे, उनका स्नेह हमको नहीं मिलेगा। हाँ, स्नेह से विच्छेद, स्नेह विच्छेद, तो स्नेह यानी युद्ध होगा, युद्ध में ये सब मारे जाएंगे तो आपस में जो स्नेह है वो स्नेह कैसे रहेगा फिर, तो स्नेह का विच्छेद आदि को युद्ध के होने पर, युद्ध में जो ये अपने ही लोग मारे जाएंगे तो इनके प्रति जो भ्रांति निमित्तक स्नेह है उसका विच्छेद होगा, वियोग होगा, इन वियोगादि निमित्तक, वियोगादि है विच्छेदादि है निमित्त जिन शोक मोह के, उनको विच्छेदादि निमित्तो ऐसा कहा जा रहा है। अर्जुन को शोक मोह क्यों हो रहा है कि अर्जुन का भीष्मादि में है मम अध्यास, युद्ध होगा तो भीष्मादि मारे जाएंगे, फिर उनका स्नेह अर्जुन को नहीं मिलेगा, उसका विच्छेद होगा, और उस भविष्य में होने वाला जो स्नेह का भीष्मादि के अर्जुन के प्रति स्नेह का विच्छेद, तन निमित्तक अर्जुन को शोक है मोह है, इसलिए कहते हैं विच्छेदादि निमित्तो आत्मनः शोक मोहो प्रदर्शितो, अर्जुन ने अपने शोक मोह को प्रकट किया भविष्य में होने वाले स्नेह के वियोग निमित्तक, वो अपना शोक और मोह अर्जुन ने प्रकट किया है। किससे, कथम भीष्म महन संख्ये द्रोणंच मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा वरिसूदन इत्यादि वाक्यों से अर्जुन ने ये शोक और मोह अहम अध्यास मम अध्यास निमित्तक है ये प्रकट किए हैं, और आगे कहते हैं कि शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान स्वत एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्मात् युद्धात् उपरराम। और जब अहम अध्यास मम अध्यास निमित्तक शोक मोह अंतकरण को ग्रस्त कर लेता है, व्याप्त कर लेता है, तो फिर व्यक्ति का विवेक ज्ञान अभिभूत हो जाता है, ढक जाता है, आवृत्त हो जाता है। वही अर्जुन के साथ भी हुआ। तो कहते हैं शोक मोहाभ्याम ही अभिभूत विवेक विज्ञान। तो विवेक ज्ञान अभिभूत हो गया, अवरुद्ध हो गया, ढक गया, हाँ दब गया, यानी शोक और मोह इतने प्रबल हो गए कि विवेक ज्ञान भी उस समय कार्य कर नहीं रहा, शिथिल पड़ गया विवेक ज्ञान। इसलिए स्वतः एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त, भगवान ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित नहीं किया था, उल्टा भगवान के पास अर्जुन गया था युद्ध में सहायता मांगने के लिए कि आप पांडवों कौरवों के साथ हमारा युद्ध निश्चित हुआ है, कोई उपाय नहीं है, तो आप हमारे पक्ष में सहायता के लिए चलिए, अर्जुन गया था ना। इसलिए कह रहे हैं कि स्वतः एव क्षात्र धर्मे युद्धे प्रवृत्त, कि भगवान की प्रेरणा से नहीं, स्वयं ही दुर्योधनादि के साथ युद्ध करना अपना धर्म है, अपने आप को क्षत्रिय मान करके क्षात्र धर्म युद्ध का युद्ध में प्रवृत्त स्वयं हुआ था, और अपने धर्म से उपरत हो रहा है। क्यों उपरत हो रहा है? कि मैं क्षत्रिय हूं और अधर्म के विरोध में युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। ये जो विवेक विज्ञान है, यह विवेक विज्ञान शोक मोह के कारण अभिभूत हुआ, और अभिभूत होने के कारण अपना ही जो विवेक पूर्वक लिया गया निर्णय है उसे परिवर्तित कर रहा है कि तस्मात युद्धात उपर राम, जिस युद्ध को अपना कर्तव्य मान रहा था उसे ही अनिष्ट का साधन देख रहा है, विपरीत बुद्धि हो गई, ये मोह से ऐसा ही होता है। तो तस्मात युद्धात उपर राम, और क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि भिक्षा करके जीवन यापन करें, ये तो ब्राह्मणों का धर्म है, सन्यासियों का धर्म है, और वो पर धर्म भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। ये शोक मोह के कारण जब विवेक अभिभूत हो जाता है, कर्तव्य को अपना भूल जाता है व्यक्ति, तो दूसरे का धर्म भी स्वीकार कर लेता है। तो ये कहते हैं कि पर धर्मंच भिक्षा जीवनादिकम कर्तुम प्रववृते, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपी लोके। इससे क्या कर रहा है अर्जुन कि भिक्षा जीवनादि को भी स्वीकार कर रहा है, मतलब भिक्षाटनादि से भी जीवन यापन उचित समझ रहा है, वो करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। ये क्यों हुआ? विवेक विज्ञान के शिथिल पड़ने से, शिथिल पड़ने के कारण शोक मोह से ये ऐसा हो रहा है। तथा च सर्व प्राणिनां शोक मोहादि दोषाविष्ट चेतसां स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिषिद्ध सेवा च स्यात्। एक प्रकार से एक सिद्धांत सामने आया अर्जुन की स्थिति से कि शोक मोहादि दोषों से युक्त चित्त है जिनका, शोक मोहादि दोषों से दुष्ट हो गया है चित्त जिनका, ऐसे सभी प्राणी क्या करते हैं? हाँ, तो जिनके चित्त में शोक मोह ने विवेक विज्ञान को आवृत्त करने वाले शोक और मोह ने प्रवेश कर लिया है आसमंतात, वे सभी प्राणी फिर क्या करते हैं कि स्वधर्म का परित्याग और प्रतिषिद्ध जो है यानी जो अकर्तव्य है उसका सेवन आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। प्रतिषिद्ध सेवा है अधर्म का आचरण, प्रतिषिद्ध होता है अधर्म, अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, धर्म से धर्म को छोड़ देते हैं, अधर्म को अपना लेते हैं। कौन? जिनके चित्त में शोक मोहादि दोष बढ़ जाते हैं, वे धर्म में प्रवृत्त कराने वाला, अधर्म से निवृत्त करने वाला जो विवेक विज्ञान है उसे ढक देते हैं, और वो ढक जाने से धर्म को छोड़ देते हैं, अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। ये यहां पर वो एक सिद्धांत एक प्रकार से बताया गया। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं।